بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng mga daigdig. Ang lahat ng papuri ay mapasa kanya na nagpadala ng kanyang sugo na may dalang mensahe at patnubay at tunay na relihiyon upang mangibabaw sa lahat ng pananampalataya, at ang Allah ay ang ganap ng saksi. At ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Siya ay nag-iisa ang walang katambal. At ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay ang kanyang alipin at sugo, naway ang kanyang pagpapala at biyaya ay mapasa kanyang pamilya, sa kanyang kasamahan at sa lahat ng mga taong tumatahak sa tuwing nalandas hanggang sa huling araw. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa oras na ito ating tatalakayin ang kasaysayan ng isa sa mga dakila, banal at pinagpalang babae ng sangkatauhan. Ang huwaran ng pagpapala at halimbawa, walang iba kung hindi ang ina ng isa sa mga dakilang sugo ng ating dakilang tagapaglikha. Siya si Birhing Maria, ang ina ni Heso Kristo. Sa tatlong kinikilala at pangunahing relihiyon sa buong mundo, may tatlong magkakaibang pananaw ang isinasalang-alang ng mga tagasunod nito sa katauhan ni Maria. Sa pananaw ng mga Hudyo, sadyang nakapanlulumo ang kanilang pagtingin kay Maria sa dahilang itinuturing nila na si Maria ay isang babaeng masama o maruming babaeng nagkasala ng pangangalo niya. Kaya naman, ang pagtingin nila kay Heso Kristo ay isang anak sa pagkakasala. Magkagayon, itinuturing nilang siyang isa ay bulaang propeta. Sa panig naman ng ilang mga Kristiyano, ang kanilang pagturing kay Birheng Maria ay sadyang taliwas o sadyang salungat sa makatwirang pananaw ng isang tunay na mananampalataya. Sa dahil lang itinuring nila na si Birheng Maria ay ina ng Diyos. Dahil sa kanilang paniniwala, si Heso Kristo ay anak ng Diyos at siya ay Diyos na nagkatawang tao. Subalit sa Islam, ang pananaw ng mga Muslim kay Maria ay nasa makatwirang pananaw sa pagitan ng Hudyo at mga Kristiyano. Hindi siya isang masamang babae tulad ng paniniwala ng mga Hudyo. At hindi rin naman siya itinuturing bilang ina ng Diyos. Ang ating magiging batayan sa ating pagtatalakay sa kasaysayan ni Birheng Maria ay ang Banal na Quran. Ang Banal na Quran ang siyang humahawi